dar bompri.ro are soluția! Faci cumpărături la modă fără a ieși din casă! Ai livrarea gratuită la toate comenzile de peste 99 de lei! Bompri, it's me! Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianuși ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la jurnalul de prânz. Fonduri europene pentru a-i pregăti pe profesori să se ocupe de copiii cu autism. Pentru că ei au nevoie de suportul unor dascăli special pregătiți. Tanti Sofia, care lucra la o grădiniță ca femeie de serviciu, a fost concediată la 83 de ani. Este prea bătrână, susține angajatorul, pentru a face față contractului de 2 ore pe zi. Femeia venea în fiecare dimineață la ora 5, făcea focul în sobă, se ocupa de curățenia în sala de clasă și în curtea grădiniței. Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană fără niciun acord este tot mai probabilă după ce parlamentarii britanici au respins din nou variante mai puțin dure ale Brexitului. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Vremea s-a răcit, mai ales în sud, sud-est și centru, deși vor fi nori în Transilvania, Oltenia și în jumătatea de vest a Munteniei, numai izolat va ploua, la munte pot să apară precipitații mixte. Vântul este mai puternic azi în sudul Banatului, temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 8 și 20 de grade. Vremea s-a răcit și în București, cerul este mai mult acoperit, bate vântul, iar maxima nu trece de 13 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Este ziua mondială a conștientizării autismului, o tulburare complexă care afectează comunicarea, relațiile sociale și comportamentul. Unul din 51 de copii români este diagnosticat cu o formă de autism. Mai multe clădiri simbol își vor ilumina astăzi fațadele în albastru, iar guvernul de la București anunță măsuri pentru creșterea accesului persoanelor diagnosticate cu autism la servicii de sănătate sau educație. Premierul Viorica Dăncilă. Vom aloca fonduri pentru a asigura fiecărei persoane diagnosticată cu tulburare de spectru autist accesul săptămânal la 5 ore de terapie complementară a actului medical oferită de specialiști în psihoterapie și psihopedagogie specială. Despre integrarea copiilor care suferă de autism a vorbit astăzi și ministrul educației Ecaterina Andronescu. Derulăm în această perioadă un proiect din fonduri europene pentru formarea 55.000 de profesori și din această categorie de profesori sau în această categorie intră profesorii pe care îi pregătim în mod special pentru copiii cu dificultăți de integrare și cu dificultăți de învățare, pentru că ei au nevoie de suportul unor dascăli special pregătiți. Și mergem la Constanța, unde 2 roboți sunt folosiți începând de astăzi în terapia pentru copii din Centrul de Autism Marea Neagră. Cu detalii, Sonia Teodoriu. Psihologii Centrului de Autism Marea Neagră vor fi ajutați de acum înainte de 2 roboței cu înălțimea de 58 de centimetri care cântăresc 5,5 kg. Copiii cu autism vor avea șansa să interacționeze zilnic cu NAO în sesiuni de terapie de 20 de minute, pe parcursul cărora robotul va adresa întrebări. Hello. Pe lângă rolul de terapeut, NAO știe și o mulțime de alte trucuri pentru a-i face pe copii să-l iubească. Știe să danseze, știe să cânte și chiar să ofere răspunsuri pline de umor copiilor. În urma numeroaselor solicitări primite din întreaga țară, robotul NAO va merge într-un turneu de 10 orașe din România pentru a cunoaște și interacționa cu cât mai mulți copii. Între timp, la Arad este anchetă în sistemul de protecție a copilului după ce un jandarm care lucrează la tribunalul Arad și un angajat al companiei de apă ar fi abuzat sexual fete aflate într-o casă de tip familial. Ancheta este coordonată de procurori militari și civili, după cum transmite Ciprian Boițiu. Faptele s-ar fi petrecut în urmă cu circa 4 ani, dar a reușit la iveală abia acum, după ce una dintre fete a fost dată în plasament unei familii. Tânăra trecea printr-o serie de stări emoționale care au atras atenția noi familii, iar ca urmare a discuțiilor, fata ar fi povestit că ar fi fost abuzată sexual de cei 2 bărbați, care aveau soții ce lucrau în respectiva casă de tip familial aflat în orașul Sântana. Fata are acum 14 ani, iar când ar fi fost comise faptele reclamate, ar fi avut 10 ani. Reprezentanții casei resting acuzațiile. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad a deschis o anchetă internă. Cei 6 angajați din casa incriminată sunt cercetați disciplinar și au fost mutați într-un centru de adulți până la lămurirea cazului. În paralel a început o evaluare psihologică a tuturor copiilor aflați în structurile din subordinea protecției copilului din Arad. Dosarul se află la parchetul militar Timișoara pentru partea cu jandarmul care are statut de militar și la parchetul pe lângă tribunalul Arad pentru suspectul civil. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. 4.000 de euro lunar, atât câștigă un director de companie municipală în București, iar un membru din Consiliul de Administrație, unde numirile se fac pe criterii politice, primește aproape 2.000 de euro lunar. Tot ce trebuie să facă este să participe la câteva ședințe, după cum relatează Ana Stanciu. Directorul companiei municipale Agrement București a câștigat anul trecut aproape 15.000 de lei în fiecare lună. Este vorba de salariul brut din ianuarie până în noiembrie. În ultimele două luni din an, suma a crescut la aproape 18.800 de lei, potrivit informațiilor publicate de hotnews.ro. Un salariu asemănător a primit și directorul general de la compania municipală Dezvoltare Durabilă. Cei din Consiliul de Administrație au câștigat aproape 2.000 de euro. La compania municipală Parcuri și Grădini București, salariile sunt puțin mai mici. Directorul general a avut un câștig de 17.200 de lei, iar cei din Consiliul de Administrație 6.200 de lei. Salarii mari sunt și la companiile sectorului 3 condus de Robert Negoiță. Membrii comisiilor de administrație de la majoritatea companiilor din subordinea primăriei primesc 12.000 de lei lunar. Este vorba de companii precum Administrare Străzi Sector 3, Salubrizare sau Internet și Tehnologie Sector 3. Tanti Sofia, de 83 de ani, care lucra ca femeie de serviciu la o grădiniță din Motru, județul Gorj, a fost concediată după ce povestea ei a ajuns în presă. Deși tanti Sofia avea nevoie de bani și câștiga doar 400 de lei, noua conducere a Inspectoratului Școlar Gorj a considerat că e prea în vârstă. Gabriela Mladin. Bun găsit, motivul pentru care bătrâna în vârstă de 83 de ani a fost concediată de către Inspectoratul Școlar Județean Gorj ține de vârstă. Este prea bătrână, susține angajatorul pentru a face față contractului de 2 ore pe zi. Femeia venea în fiecare dimineață la ora 5, făcea focul în sobă, se ocupa de curățenia în sala de clasă și în curtea grădiniței. Nimeni nu s-a plâns de lipsa de randament a bătrânei. Din contră, cazul exemplar de hărnicie și devotament al acesteia a fost prezentat în presă, iar pentru asta Inspectoratul Școlar i-a închis cartea de muncă de la 1 aprilie. Este prea bătrână ca să muncească. Evaluare făcută doar în baza vârstei. Sofia Chițoran câștiga 440 de lei ca femeie de serviciu, la care se adăuga pensia de 600 de lei. Bătrâna lucra la grădiniță de 40 de ani. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Și în urmă, cu câteva momente, ministrul Educației a anunțat că bătrâna va continua să lucreze la aceeași grădiniță. Mai multe, Caterina Andronescu a spus că a avut astăzi o discuție cu inspectorul școlar general de la Gorj, care i-a promis că directoarea grădiniței va primi o sancțiune pentru că, cităm, pentru acest gest lipsit de omenie. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Poșta și neagă că s-ar fi angajat să facă propagandă politică pentru PSD, așa cum acuzau liberali. Există un contract confirmat de Poșta Română care prevede distribuirea de pliante electorale pentru PSD contra cost și există și un protocol al sindicaliștilor, dar acesta nu ar fi fost semnat și nu ar conține angajamente politice, spune președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România, Matei Brătianu. Noi am spus acolo, și asta e hârtia pe care a vânturat-o domnul Orban, că dorim acest parteneriat care să aibă ca solicitări din partea SLPR-ului, în primul rând, nepolitizarea conducerii companiei. Pentru că de fiecare dată după alegeri, partidele care au câștigat puterea, partidul sau partidele care au câștigat puterea, au numit între 42 și 60 de directori. Poșta Română a anunțat ieri că a trimis oferte către toate formațiunile pentru distribuția de materiale electorale, dar s-a întâmplat ca numai PSD să fie interesat de aceste oferte. Continuăm Jurnalul de Prânz. Ar fi dispărut cel mai scump tablou din lume. E vorba de Salvator Mundi, atribuit lui Leonardo da Vinci și devenit cel mai scump din lume după ce a fost vândut la licitație în noiembrie 2017 cu peste 450 de milioane de dolari. Liliana Nicolae. Știrea privind dispariția tabloului a apărut la televiziunea americană Fox News. Tabloul, datat cu aproximație anul 1500, îl reprezintă pe Iisus drept Salvator Mundi, adică Salvatorul Lumii, făcând semnul crucii cu mâna dreaptă, în timp ce în mâna stângă ține o sferă de cristal. Pictura are o istorie zbuciumată, cu apariții și dispariții miraculoase, schimbându-și proprietarii de mai multe ori. Pentru aproape 150 de ani, tabloul a dispărut și a fost avansată ipoteza că ar fi fost distrus. A reapărut la sfârșitul secolului al XIX. XIV-lea și mult timp a fost considerat ca fiind realizat de un contemporan al lui Da Vinci. Așa se face că la un moment dat a fost vândut doar pe câteva zeci de lire. La celebrul muzeu din Abu Dhabi a ajuns după ce a devenit cel mai scump tablou din lume, vândut la licitație noiembrie 2017 pentru suma de 450,3 milioane de dolari. Mergem în Ungaria. Parlamentul de la Budapesta a adoptat o lege pentru sporirea natalității. Familiile sunt încurajate să facă mai mulți copii. Li se oferă împrumuturi fără dobândă și stimulente fiscale. Noile măsuri au fost anunțate de premierul Victor Orban încă din februarie. Ioana Brustur, capitanul. Cuplurile căsătorite în care femeia nu a împlinit vârsta de 40 de ani pot primi un împrumut fără dobândă în valoare de 10 milioane de forinți, adică 35.000 de dolari, prevede legea adoptată de legislativul ungar. Condițiile impuse prevăd ca ambii parteneri să aibă un loc de muncă și cazier judiciar și fiscal nepotate. Rambursarea împrumutului va fi suspendată timp de 3 ani de la nașterea primului copil. După al doilea copil, o treime din datorie va fi ștersă, iar după nașterea celui de-al treilea copil, întregul împrumut va fi considerat rambursat. În schimb, dacă familia nu are copii în primii 5 ani, datoria trebuie plătită retroactiv. Legea a fost votată nu doar de membrii partidului de guvernământ Fidesz, dar și de opoziție. Când a anunțat această inițiativă în luna februarie, premierul Victor Orban a afirmat că soluția pentru natalitatea în scădere din Ungaria constă în a convinge familiile să dea naștere mai multor copii și nu în primirea de imigranți. În Statele Unite, aproape 3 milioane de mașini ale producătorilor sud-coreene ar putea fi rechemate pentru reparații. Motivul? Incendii apărute la motor fără ca mașinile să fie implicate în accidente, are detalii Laura Dori. Mii de oameni s-au plâns de incendiile apărute la motoarele mașinilor coreene în Statele Unite ale Americii. Administrația Națională de Siguranță a Traficului pe Autostrăzi spune că aproximativ 6 milioane de autovehicule marca Hyundai și Kia au probleme cu motoarele. Până acum au fost rechemate pentru reparații peste 2 milioane de mașini. O persoană a murit, iar alte peste 100 au fost rănite din cauza incendiilor la motor. Modelele afectate ar fi Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe, Kia Optima, Kia Sorento și Kia Soul. Administrația Americană pentru siguranța traficului va verifica siguranța și altor componente ale mașinilor, nu doar motoarele. Companiile Hyundai și Kia spun că vor coopera cu autoritățile. Retragerea regatului unit al Marii Britanii din Uniunea Europeană fără niciun acord este tot mai probabil, anunță negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit. Bruselul e dispus să accepte rămânerea britanicilor într-o uniune vamală sau într-o relație similară celei pe care Uniunea o are cu Norvegia, a precizat Michel Barnier. Cu detalii Mihai Bucureșteanu. După ce Parlamentul de la Londra a respins toate alternativele la acordul negociat de premierul Theresa May, Regatul Unit are trei opțiuni înainte de 12 aprilie, data ieșirii din blocul comunitar: să accepte acordul, să se retragă fără niciun acord sau să ceară o amânare de lungă durată a Brexitului. Această ultimă opțiune ar presupune organizarea de alegeri europarlamentare luna viitoare în Regatul Unit, a precizat Michel Barnier. No deal was never our desired or intended scenario. Scenariul ieșirii din Uniunea Europeană a devenit tot mai probabil, dar putem spera încă la evitarea lui. Dacă nu există un acord, nu va exista nicio perioadă de tranziție, a adăugat negociatorul șef. Ieri seară, membrii Camerei Comunelor s-au pronunțat împotriva organizării unui nou referendum, respingând tot setul de propuneri alternative ale Brexitului. Printre acestea, negocierea unei uniuni vamale cu Uniunea Europeană, aderarea la piața unică și anularea Brexitului prin revocarea articolului 50. Michel Barnier a transmis că acordul Brexit nu va fi renegociat dacă Marea Britanie decide amânarea ieșirii din blocul comunitar și că perioada de tranziție va fi obținută doar dacă acordul va fi aprobat. Mulțumim, Mihai. Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. Bun găsit! Șep și Sfântul Gheorghe și FC Viitorul au remizat 0-0 în ultimul meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii 1. Oaspeții au fost mai aproape de victorie, având și un gol anulat pentru offside. De menționat că Viitorul i-a amenajat pe Ianis Hagi, Băluță, Drăguș, Denuier și Huri pentru prima manșă a semifinalei Cupei României cu Universitatea Craiova, care se va juca joi în Bănie. În Liga 1, echipa lui Hagi este a patra la 6 puncte de poziția a treia, ultima ce asigură participarea în Europa League. Tot ieri însă în play-out, Dunărea Călărași a obținut o victorie vitală 2-1 în deplasare la FC Botoșani. Gazdele au deschis scorul în minutul 7 prin Laurențiu Buș. Fostul stelist Gabi Iancu a transformat o lovitură liberă directă și a egalat, iar Najiba Maria a marcat golul victoriei în minutul 57. Echipa lui Dan Alexa a încheiat meciul în inferioritate numerică, Dobrosavljevici fiind eliminat cu 5 minute înainte de final. FC Botoșani rămâne fără victorie de 5 etape, situație în care se afla și Dunărea până aseară. Călărășenii sunt în continuare penultimii în clasament, dar s-au apropiat la 2 puncte de locul de baraj ocupat de Hermannstadt și la 4 de FC Botoșani, care este prima deasupra liniei retrogradării. Arsenal Londra a urcat pe locul al treilea în Premier League, după ce a învins-o cu 2-0 pe Newcastle United în ultimul meci din etapa 31. Ramsey și Lacazette au marcat